сходить з мурів, бо ніч, як привид по пожарищу снується, як тінь всувається до потайника. Життя, винищене вгорі, поки що мусить сховатися в них, у підземелля. Українська душа. Чечель з недобитками козацтва крізь Рітьманський сад на силу з обложеного Батурина вийшов. Ворожих відділів тут не було. Вороги на досить далеких звідси пунктах вдиралися у місто і зливали його. Попадалися тільки московські варти кінні і піші чурі полеглих царських офіцерів, конюхи, котрі перед кнутами і батогами повтікали з обозу, і всілякий інший хибкий народ. Як вовки студеною зимою крутяться біля хуторів і дворів, щоб зарвати яке теля або хоч вівцю, так вони мешкували кругом міста, чи не кине їм доля який шматок зі свого багатого столу. Гетьманський двір приманював їх зокрема. Казки про його багатство розпалювали їх уяву. Закрадались туди, забуваючи про небезпеку, або пан, або пропав. Зі сторожами треба було зводити бій, і то скоро нагло, бо це рішало спір про життя і смерть. Це ж не будь-хто, а полковник Чечель за станками козаків з міста вискакував. Щоб сторожі не подали про це знаку, треба їм навіки затулити рот. Розлюченими звірами кидались на них, зводили короткий і жахливий бій не пальною зброєю, а ножами. Гонив за ними рев здобутого міста, що конало на ножах серед жахливих мук. Гонили за ними зойки різаних жінок і дітей, останні вигуки завзяті хоробрих батуринських оборонців. Червоний місяць присвічував їм дорогу. Батурин горів, як мучник, на вогнищі, а вони утікають. Чечелеве серце розпадалось на дві половини. Одна казала, вертай і загинь разом з іншими, друга радила втікати, рятуючи спосібних до дальшої війни козаків. Батурин – це тільки один стан у визвольній боротьбі. Хто знає, які бої чекають ще його. Жаль кожного живого чоловіка. Треба щадити кожну мужицьку долю, що може двигнути меч. Чуття і розум боролись у Чечелевій душі. Розум перемагав. Перейти сейм, пробратись до Десни, до гетьмана, до шведів. Це було його теперішнє бажання. Кожний козак, якого туди приведе, за сотню вартий. Він Батурин пережив. Полковник Чечель провадить свою невелику ватагу. Тут не тільки сердюки і всяких полків козацької останки, але й міщани, і навіть дещо черні, що настягалися до Батурина ще перед облогою і переживали недолю цього безталанного міста. Ціла ватага – одна велика рана, бо ледве чи був тут один здоровий чоловік, один, з котрого не спливала б кров, один, котрого душа не страждала б на саму згадку про Батурин. Втомлені, виснажені до останку, з мозками розпаленими хворобливим жаром, з серцями повними невисловленого жалю, з очима, в котрих горіла охота помсти, бігли за своїм провідником на вмання, обідрані, півголі, здержуючи на силу стогони тіла і ридання душі. Тільки зуби дзвонили, клацали, як сікачі, і калічили до крові уста. Деяких покидала сила. Полишалися, падали на землю зимну, заморожену на сніг, у болото, тонким льодом, як западня покрите. Тратили пам'ять на хвилину, а вернувши до неї, зривалися знову і бігли, хотіли догнати своїх, щоб лише разом, щоб не конати одинцем на вітрах і стужі, на бездорожних полях серед страху, що кожної хвилини настигне їх погоня. Біжать, падають, головами розбивають лід, з ран останки крові витікають, не врятувати, не спасти їм життя. Обезсилені із морозом, а не з кров'ю у жилах, лежать у шуварах і лозах понад сеймом, борюкаються зі смертю, лежать і слухають, як десь далеко скиглить, зітхає, ридає і реве, як безталанний Батурин, як чоловік, що гине і сконати не може. А з-поза сейму, з лугів і очеретів, світять, як вогники блудні, голодні очі вовків. Маліє Чечелева ватага. Чий крик зачує полковник, того піднесе з землі, візьме за руку, рятує. І другі роблять так, як він. Але годі вертатись до тих, що полишились. Полковник Чечель провалить тих, що за ним ідуть. І сам він порубаний та посічений, кров з неосмотрених ран спливає, в жилах до жарту лід. Завзяття його на ногах тримає. Почуття відповідальності не дає покластись на землю і сказати, робіть собі, що знаєте, а далі я не можу йти. Полковник Чечель хоче добратись до гетьмана та здати йому звіт. Розказати, як виконав наказ свого вождя, Хочу почути від нього виправдання або догану. Готовий прийняти кару за те, що місто не вдержав, а втративши всяку надію втік. Полковник Чечель на всякий випадок перед приходом москалів декілька човнів сховав у шуварах. Знає, де вони. Боїться тільки, чи ворог їх не добачив і не забрав. Тепер туди добратись можна, бо на болотах заморозь стоїть. О, човни, славити Бога, є. Добувають їх, знаходять весла, тягнуть до води. Кожний до першого спішиться. Всі хочуть першими переплисти ріку, ніби на другому березі уже ніякої небезпеки нема. Спасіння. Доводиться бої зі своїми людьми зводити з тою нашою природженою безкарністю, з тим каригідним безладдям. До розуму приговорює їм, до сумління, бачить же він не спішиться, жде, поки переправляться усі, останній переїде. Насилу вговорює їх, як Харон перевозить українські душі з Алету на другий пік. Допали другого берега, принишкли до землі, дрижать, дзвонять зубами, замерзають, дехто радить розвести вогонь. Людям треба зігрітись, тепло додасть їм сили, без нього вони закостеніють. Полковник Чечель противиться, каже, що це божевілля. Побачить вороги, ще погадають, що гетьман на відбій поспішає. Самі себе ворогам видадуть у руки. Розпалюємо вогонь, рятуємо себе, не слухаємо його. У натовпі лунають вигуки зловіщі. Довів Батурин до загибелі, хоче загубити і нас. Як бачив, що не вдержить місто, чому з москалями на переговори не пішов? Чечель на вигуки не відповідає. Хто хоче, хай за мною йде. Хто ні, хай гріється біля вогню. Відповідаю тільки за тих, що слухають мене. Українська душе, хто тебе може збагнути?